Ünite 7. كيف ذهبت إلى هناك؟ Oraya nasıl gittin? Bu ünitede geçmiş zamanda olan şeyler hakkında konuşmayı, yolculukla ilgili ifadeleri, Arapça fiilleri, bana, ona, onlara ve benzeri nesne zamirlerini öğreneceksiniz. أخي فهد. Kardeşim Fahat. Kuveytli kız Semira iki hafta önce arkadaşına yurt dışında çalışan abisiyle ilgili bir mektup yazdı. سافر إلى عمان في شهر مارس وعمل في مكتب شركته في الأردن. سكن عند عمي. كتبنا له رسالة كل أسبوع. رجع إلى الكويت في شهر سبتمبر.